Ligi Mistrzów UEFA. Piłka gratis, a w abonamencie wszystko bez limitów i internet do tego. Szczegóły na plus.pl. Plus, brawo ty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 czerwca. Minęła 8. W Trójce czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Pod hasłem Dziękujemy za niepodległość obchodzimy 11. Święto Dziękczynienia. Prezydent podpisał specustawę ułatwiającą budowę centralnego portu komunikacyjnego. Francuska oskarżono o terroryzm stanie przed sądem w Bagdadzie. Rozpoczynają się warszawskie uroczystości Święta Dziękczynienia. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się procesja dziękczynna, która wyruszy z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem Dziękujemy za niepodległość, mówi inicjator święta, metropolita warszawski kardynał Kazimierz Necz. Chcemy jako motyw przewodni tegorocznego dziękczynienia uczynić właśnie wkład Polaków, wkład ludzi Kościoła, w odzyskanie niepodległości 100 lat temu. Dziękujemy także za to 100 lat, które minęło, wcale nie takie łatwe i proste, zarówno w okresie międzywojennym, jak i potem wojna, czas komunizmu. Za to wszystko dobro, które się udało zrobić dzięki wielkim ludziom, wielkim Polakom. Wśród tych wielkich Polaków oczywiście jest Jan Paweł II, jest kardynał Wyszyński. Uroczystości odbywają się w pierwszą niedzielę czerwca. To na pamiątkę pielgrzymek świętego Jana Pawła II do Polski, które zawsze rozpoczynały się właśnie w pierwszych dniach czerwca. Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę ułatwiającą budowę centralnego portu komunikacyjnego. Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild mówił w Polskim Radiu 24, że to dobra ustawa, która przewiduje kolejne etapy budowy lotniska. Najbliższym z takich wydarzeń przewidzianych w ustawie jest rozporządzenie Rady Ministrów, które określi maksymalny teren inwestycji. Mieszkańcy tych terenów będą współdecydować o tym, w jaki sposób inwestycja będzie podejmowana, ponieważ inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko nowe lotnisko, to nie tylko nowa kolej między Warszawą a Łodzią, to także zwiększenie innych połączeń drogowych i kolejowych, które będą korzystne dla mieszkańców. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Premier Mateusz Morawiecki dziś z wizytą w Estonii, w stolicy tego kraju, weźmie udział w kolejnej części obchodów z okazji rocznicy stulecia niepodległości tego państwa. Mateusz Morawiecki spędzi w stolicy Estonii kilka godzin. W programie krótkich uroczystości rocznicowych zaplanowane są popołudniowe rozmowy premierów Estonii, Polski, Litwy i Łotwy. Po spotkaniu w domu Sztenboka w Tallinie politycy zasadzą drzewka w mieście Tabasalu, niedaleko estońskiej stolicy. Polski premier ma też spotkać się na krótką rozmowę z estońskim gospodarzem spotkania. Główne obchody stulecia niepodległości Estonia zorganizowała w lutym. Wówczas przez stolicę przeszła wojskowa parada. Dzisiejsze spotkanie premierów krajów bałtyckich oraz Polski to kolejna część rocznicowych uroczystości. Po drodze do Estonii polski premier zatrzyma się w Morzejkach na Litwie i odwiedzi działającą tam rafinerię. Przed 12 laty została ona kupiona przez PKN Orlen, a obecnie rafinerią administruje litewska spółka, której właścicielem jest polski koncern. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przed sądem w Bagdadzie staje młoda Francuska oskarżona przez władze irackie o terroryzm. W przypadku udowodnienia jej winy sąd może ją skazać na karę śmierci. 27-letnia Melina Bogedier przedarła się do Iraku jadąc za swoim mężem, Francuzem Maximilianem Thibault, który pod wpływem radykalnej ideologii dżihadu wcześniej przyłączył się do islamskich terrorystów. Los mężczyzny jest nieznany. Najprawdopodobniej do ostatniej chwili brał udział w walkach ulicznych w Mosulu, ówczesnej stolicy irackiej części państwa islamskiego. To tam kobieta wraz z czwórką swoich dzieci oddała się w ręce irackich sił antyterrorystycznych po zdobyciu miasta. Kobiecie oskarżonej o przynależność do dżihadystów grozi kara śmierci. Z Paryża przybyło do Bagdadu trzech adwokatów, którzy są oburzeni stwierdzeniem szefa dyplomacji francuskiej Jean-Yves Le Driana, że Melina Bogedier bez wątpienia była terrorystką islamską, mówi jeden z prawników. Pan minister nie zawahał się panią Bogedier uznać za winną zarzucanych jej czynów, zanim rozpoczął się proces. W Iraku i w Syrii w obozach przebywa kilkuset obywateli francuskich oskarżonych o terroryzm. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Słonecznie na północy Polski i w centrum, na południu i południowym zachodzie więcej chmur, może padać i grzmieć podczas burz, niewykluczony grad. Od 24 stopni w Gdańsku do 28 w Szczecinie, Toruniu i Warszawie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

don't need to rap, no need to move. I can rock it more, really wanna poke you more. All the music guys, the rhythm drop for the girls are screaming off like mine. Well, in this pussy, we keep up strength. We're rocking music and to let you sing. Now we're dancing with a rock, a lot of people wanna say, I rock my music. A jednak z Jamajki, Brushy One String. Teraz spojrzenie kierujemy w górę i w góry. Był jednym z najbardziej doświadczonych i najbardziej znanych polskich himalaistów. I jemu Bartek Dobroch poświęcił książkę Artur Heiser, Droga Słonia. Autor Bartek Dobroch jest teraz z nami w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. Artur Heiser chyba przede wszystkim został zapamiętany jako ten, który stworzył program Polski Himalajzm Zimowy. Pomysł, żeby zdobyć zimą brakujące, niezdobyte dotychczas ośmiotysięczniki. I w zasadzie udało mu się wymyślić coś, co nie tylko rozpaliło wyobraźnię świata wspinaczy, ale może przede wszystkim rozpaliło wyobraźnię i zainteresowało ludzi, którzy z himalajzmem nie mają wiele wspólnego. Himalajzm w Polsce wrócił znowu do gazet, do radia, do telewizji. To duży wyczyn. Tak, to stało się za jego sprawą. Nie wiem, czy było to jego główną ideą, żeby ten himalajzm stał się tak popularny, żeby trafił pod strzechy. Natomiast na pewno chciał bardzo, żeby himalajzm został wypromowany w takim stopniu, żeby mógł finansować, znajdować sponsorów, środki na działanie programu Polski Himalajzm Zimowy i na powrót Polaków w Himalaje zimą. I sukcesy w tej dziedzinie, z którą wymyślił zresztą Andrzej Zawada, całą ideę himalajzmu zimowego. Artur po latach powrócił do tej idei, po latach przerwy, po latach posuchy, jeśli chodzi o himalajzm, jeśli chodzi o sukcesy w tej dziedzinie, a zwłaszcza zimą. Pisze pan w książce, że do najważniejszych cech Heisera w górach należała nieustępliwość, skłonność do ryzyka i taki rodzaj bezczelności. I tak sobie myślę, że te cechy razem to jest taka mieszanka wybuchowa, przy której w zasadzie powinna zapalić się czerwona lampka. Chociaż może z drugiej strony jest też tak, że w górach takie cechy, które w cywilu może są nie do końca dobre, to w górach są niezbędne. No tak, no ta bezczelność, mówię o latach młodzieńczych, piszę o czasach, gdy przebił się do środowiska już jako nastolatek, gdy szył na przykład uprzęże. Jerzy Kukuczka korzystał na wyprawach z uprzęży, którą on uszył, szył jakieś ortaliony, kurtki. No właśnie, bo miał żyłkę nie tylko do góry, ale też do krawiectwa. Tak, do krawiectwa na tym początkowym etapie ta żyłka, która wynikała nie z tego, że on był zafascynowany krawiectwem, ale z tego, że w tamtych czasach, gdy nic nie było, wszystko trzeba było stworzyć od podstaw, w związku z tym trzeba było wymyślać, tworzyć ubiory, jakieś ochraniacze, czyli stuptuty na przykład, ortaliony, których też brakowało. Dzisiaj można je kupić w każdym sklepie i wybierać spośród dziesiątek różnych marek, firm, modeli, rojów. Wtedy początek lat 80., koniec 70., trzeba było to wszystko od początku tworzyć, uszyć nawet namioty, śpiwory. Wszystko to było produkcji polskiej albo produkcji, powiedzmy, garażowej. Tak wyglądały te początki polskiego himalaizmu i to, że później rozwinął się wielki biznes, którym był Alpinus, w produkcję odzieży górskiej na masową skalę. Stworzył Heizer firmę, która była znana w całej Polsce, a także sięgały jego plany, jego pomysły dalej, za granicę. No to było wypadkową tego bycia takim self-made manem na początku, czyli tłumacząc to po polsku, konieczności tworzenia wszystkiego od początku. Mówił pan, że ta bezczelność, czy ten rodzaj skłonności do ryzyka, to były cechy, które charakteryzowały Heizera gdzieś tam na początku kariery wspinacza, ale jednak na przykład w 2008 roku o mało nie zginął w Tatrach, bo poszedł nie tam, gdzie powinien, gdzie nie miał zgody i prawie został pod lawiną. No tak, nie miał zgody, ale to było przejście graniowe Tatr Zachodnich, takie jakiego podejmują poważni turyści górscy, ale też taternicy czy alpiniści szykujący się do jakichś poważniejszych wypraw, wyjazdów w Himalaje czy nie tylko. Także no, nie było w tym nic zdrożnego, normalne. Nie był przecież turystą, nie każdy musi chodzić po szlakach. Natomiast, chociaż Tatrzański Park Narodowy zadowolony nie był. Tak, zadowolony nie był, oczywiście. Natomiast to, że zdarzył się wypadek, nie było oczywiście wynikiem złamania tutaj przepisów parkowych. Nieszczęśliwy przypadek, spadł razem z nawisem śnieżnym, z potężną lawiną i właściwie miał dużo szczęścia, chociaż później sobie to racjonalizował, że on pomógł temu szczęściu, wykonując pływackie ruchy i wystawiając do góry czekan, który rzeczywiście zauważył ratownicy ze śmigłowca i miał bardzo dużo szczęścia, że został wtedy uratowany, a takich przypadków po powrocie w góry, po 16 latach nieobecności w górach wysokich i w ogóle we wspinaczce miał kilka. Proszę zrobić teraz coś, jeżeli mogę pana namówić, coś, co w radiu rzadko bywa, to znaczy, żeby pan opowiedział film. Film, który nie istnieje, albo jeszcze nie istnieje. Film z Arturem Heizerem w roli głównej. Film dokumentujący akcję ratunkową na Ewereście w roku 1989. Ten nieistniejący film nazwał pan w książce Operacją Piorun. Tytuły mogą być różne. Operacja Piorun to była taka nazwa operacyjna rzeczywiście dla tej akcji, która rozegrała się w 1989 roku i którą nieformalnie, ale pokierował Artur Heizer, ratując życie Andrzeja Marciniaka, uwięzionego właściwie na przełęczy Lola po stronie chińskiej u podnóża Everestu, po tym jak 5 polskich himalajstów zginęło w lawinie. On jedyny przetrwał, no ale był odcięty właściwie od świata, miał ze sobą tylko radiotelefon, w którym baterie też się wyczerpywały i kontakt z bazą. Baza kontaktowała się z Katmandu, w którym akurat przebywał Artur Heizer. Ja jestem przekonany, że ten film kiedyś powstanie, bo jest to pomysł naprawdę na kasowy hit, na miarę nawet powiedziałbym Hollywoodu. Gdyby ta historia działa się wśród Amerykanów, ten film na pewno by już dawno temu powstał. To była ogromna... na czym polegał dramatyzm tej akcji ratunkowej? Dramatyzm polegał przede wszystkim na tym, że była to bardzo skomplikowana operacja dyplomatyczna, dlatego że wydarzenia działy się na przełomie maja i czerwca 1989 roku, w przeddzień wydarzeń na placu Tiananmen, a Marciniak przebywał po stronie chińskiej, po stronie tybetańskiej. Chińczycy mieli inne rzeczy na głowie w tym czasie. Chińczycy mieli nie tylko inne rzeczy na głowie, co w ogóle Tybet był zamknięty fizycznie dla turystów. W ogóle nie można było tam wjechać. Tylko specjalne jakieś pozwolenia od władz chińskich mogły spowodować to, że mógłby polecieć tam helikopter, czego się nie udało załatwić, albo że himalajści mogli w ogóle przekroczyć granicę, żeby drogą lądową dotrzeć do Marciniaka. Ogromna taka operacja dyplomatyczna, logistyczna, którą pokierował Heizer, a w której wziął udział mnóstwo znanych postaci, chociażby Reinhold Messner, Rob Hulk, który zginął później później na Everestie w słynnej, opowiedzianej zresztą w kasowym hollywoodzkim filmie historii z 96 roku, nowozelandczyk. Miss Elizabeth Howley, czyli taka kronikarka himalaizmu mieszkająca w Katmandu. No i Heiser, 27-latek, który tak naprawdę zawiadował tą całą operacją, był takim nieformalnym kierownikiem tej akcji, no i doprowadził do jej sukcesu. Arthur Heiser, Droga Słonia. O tej książce rozmawiamy. Kanta valkaya paaru adila artham nooru வாழ்க்கைய பாரு அதுல அர்த்தம் நூறு காந்தா வாழ்க்கைய பாரு அதுல அர்த்தம் நூறு ஊருக்கு இருப்பான் நாலு பேரு ஊருக்கு இருப்பான் நாலு பேரு உள்ளுக்குள்ள நடக்கும் விஷயங்கள் பாரு உள்ளுக்குள்ள நடக்கும் விஷயங்கள் பாரு காலேஜ் டே சில கவலைகள் ஏது காலேஜ் டே சில கவலைகள் ஏது ஆபாவில் கூடுது நம்ம மாநாடு ஆபாவில் கூடுது நம்ம மாநாடு காந்தா வாழ்க்கையில் கூட விருட்டுன்னு போகும் வாழ்க்கையில் கூட சுருக்குன்னு கூட்டும் நாட்களும் இருக்கு சுருக்குன்னு கூட்டும் நாட்களும் இருக்கு நம்ம சுத்தி நடக்கும் அரசியல் வித்த நம்ம சுத்தி நடக்கும் அரசியல் வித்த கண்டு கம போன நம்ம ஒரு சொத்த கண்டு கம போன நம்ம ஒரு சொத்த காந்தா நாட்களில் கூட ஒளியல் இல்லா நாட்களில் கூட குழுகுழு சென்று அடிப்போம் பாரு குழுகுழு சென்று அடிப்போம் பாரு மாச கடைசி பக்கத்தில் வந்தா மாச கடைசி பக்கத்தில் வந்தா இதுக்கும் கூட்டம் பாரு இதுக்கும் கூட்டம் பாரு காந்தா வாழ்க்கைய பாரு அதுல அர்த்தம் நூறு W Krakowie w dalszym ciągu jest z nami Bartek Dobroch, autor książki poświęconej Arthurowi Heiserowi. Relacje z dziećmi to jest dosyć trudny temat, jeżeli chodzi o świat himalaistów, życie himalaistów. W przypadku Heisera był dzieckiem z rozbitej rodziny. Ojciec pojawiał się w jego życiu dosyć rzadko, no i sam też miał za sobą rozwód. Ojciec, który jest postacią, był postacią nieodkrytą, a ważną, bo ważny artysta, muzyk, jeden z najważniejszych nauczycieli gry na skrzypcach w Polsce, Stanisław Heiser. Rodzice rozwiedli się, gdy Artur był dzieckiem i ten rozwód, ta nieobecność ojca wydaje się, że miała bardzo duży wpływ na życie Artura, na jego relacje, na jego sposób okazywania, a może raczej nieokazywania emocji, ale też na to, jak później traktował swoich synów. To są właściwie jedyne osoby w książce, które mówią o Arturze Heiserze, o swoim ojcu wyłącznie pozytywnie. I rzeczywiście miał, mimo że synowie to jest owoc dwóch małżeństw, są ze sobą w dobrych relacjach, obaj właściwie mieli tego ojca. Nie można powiedzieć, że któryś z nich był bardziej pokrzywdzony, że Artur poświęcał się więcej górom i zaniedbywał rodzinę. Oni mówią o ojcu, który był, który uczestniczył w ich wychowaniu, który podróżował z nimi, wyjeżdżał na wakacje, ale też który nie namawiał specjalnie do himalaizmu. Nie był taką osobą, która próbowała wywierać jakiś mocny wpływ na to, czy synowie pójdą jego drogą, drogą słonia, bo słoń to jego przydomek od czasów dzieciństwa. Martyna Wojciechowska w książce wspomina słonia bardzo ciepło i tam dodaje też, że nie tylko sobie świetnie radził w górach, ale również w zwykłym życiu, ale też miewał relacje złożone i do takich na pewno należała relacja z Tomaszem Czapkińcem Mackiewiczem, którego od niedawna również nie ma z nami, został w górach. Na czym polegał problem między jednym panem a drugim? No, Heiser miał problem z tym, że w jaki sposób Mackiewicz podchodzi do himalaizmu. Miał problem z jego brakiem wyszkolenia. On promował inne podejście. On promował jednak metodyczne, strukturalne podejście do himalaizmu, do wypraw. Uważał, że ludzie, którzy jeżdżą na ośmiotysięczniki, no, powinni przejść taką drogę, jaką przechodzili wcześniej oni, czyli ludzie pokolenia himalaistów z lat 80. czyli przejść przez gruntowne szkolenia taternickie, przez wspinaczki w Alpach i później wyjazdy w Kaukaz i w inne góry wyższe i wysokie i dopiero tak naprawdę zmagać się z 8-tysięcznikami. Nie do końca był konsekwentny, bo w tworzeniu programu Polski Himalaizm Zimowy też się dosyć spieszył i nie wszyscy jego uczestnicy mieli takie gruntowne doświadczenie i wyszkolenie. Zdobywali je z czasem, ale no, krytycy zarzucali Heiserowi, że ten program był dość pospieszny i czasem brakowało właśnie tego czasu na dobre wyszkolenie czy zdobycie doświadczenia przez tych młodych adeptów himalaizmu. Ludzi, którym, no, co tu więcej mówić, Heiser otworzył właściwie drogę w Himalaje. Oni by być może sami nigdy nie trafili do himalaizmu, a zwłaszcza do himalaizmu zimowego, bo mówimy o sporcie, o działalności bardzo kosztownej i logistycznie bardzo skomplikowanej. Biografia wielu słynnych, utytułowanych himalaistów kończy się nierzadko wspomnieniem tej ostatniej góry, tej góry, z której nie wrócili i nie inaczej jest w przypadku Artura Heisera, rok 2013, Gasherbrum I. Co wiadomo o śmierci Heisera? W mojej książce zarówno kończy się, jak i zaczyna od tego, bo właściwie tym, co skłoniło mnie do pisania o Heiserze, była tajemnica nierozwikłana i właściwie niemożliwa do rozwikłania, ale niezwykle intrygująca jego śmierci. On właściwie przepowiedział tą śmierć, można tak powiedzieć, opisując wiadomości w SMS-ie, wcześniej dzwoniąc do swojej żony, do Janusza Majera, do swojego wspólnika z Alpinusa, z High Mountain, że zginął, że spadł podczas zejścia z nieudanej próby zdobycia Gasherbruma I w Karakorum w Pakistanie, jego partner Marcin Kaczkan. I dokładnie ten opisany przez niego wypadek wydarzył się tylko, że jemu, o czym dowiedzieliśmy się dopiero kilka dni później, bo Marcin Kaczkan nie miał przy sobie radiotelefonu. Telefon satelitarny był w ręku Artura. Po znalezieniu zwłok Artura okazało się, że nie ma w tym telefonie karty. W związku z tym Marcin Kaczkan nie mógł zawiadomić rodziny Polski w ogóle o tym, co się faktycznie wydarzyło. Sam nie był też świadomy do momentu z kolei jego odnalezienia. Nie był świadomy tego, że to on był uważany za tak, bo był taki moment konfuzji przez kilka dni, rzeczywiście. To były bardzo, bardzo niepokojące dni, kiedy tak naprawdę nie było wiadomo, co się wydarzyło na Gasherbrumie I. Wiadomo było, że coś się stało, a tak naprawdę ta tragedia rozegrała się pierwsze być może w głowie Artura Heisera, a później realnie na stokach Gasherbruma I w kuluarze japońskim. Artur Heiser, Droga Słonia i jej autor Bartek Dobroch, który był z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A dla Państwa teraz kilka książek poświęconych Arturowi Heiserowi. Proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. Jeśli połączyć funk z muzycznym duchem Afryki, wtedy wychodzi właśnie coś takiego. Grupa Makumba z Zimbabwe. A w Szczecinie jest z nami Ewa Prądzyńska, kustosz Muzeum Narodowego w tym mieście, gdzie znajdują się bogate zbiory afrykańskie. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Regularnie bywa pani na Starym Kontynencie i będziemy rozmawiać dzisiaj właśnie o nim w kontekście tradycyjnych lalek i masek afrykańskich. I zastanawiałem się przed tą rozmową, o czym będziemy bardziej rozmawiać. Czy bardziej o maskach, czy o lalkach, i chyba znalazłem rozwiązanie. Porozmawiajmy o jednym i drugim, bo zdaje się, że oba te zjawiska, te przedmioty, czy grupy przedmiotów wiążą się ściśle ze sobą i są prawie jednym, jeżeli chodzi o wierzenie, o tradycję, o świat duchowy, o magię. To prawda i dlatego tak trudno jest badać to zjawisko, ponieważ te kategorie, nazywanie niektórych przedmiotów lalkami, innych przedmiotów maskami, to my wprowadzamy, ludzie z Europy, którzy chcemy się tym zajmować, ponieważ w Afryce nikt takich kategorii nie wprowadzał. I w językach afrykańskich nie ma takich słów typu lalka, maska. Jeżeli oni mówią już o jakiejś masce czy o lalce, używają po prostu nazwy własnej, którą ta lalka, maska przedstawia. Nie ma takiej wyraźnej granicy. No i to jest takie troszeczkę sztuczne, stworzone przez nas. Wspomniała pani, że te lalki czy maski mają nazwy własne, ale de facto chodzi o to, że one mają, można powiedzieć, imiona. To wynika z tego, że ten kontakt między człowiekiem a tym przedmiotem jest tak bliski, że wręcz osobowy? Tak, oczywiście. To zjawisko masek i lalek polega na maskowaniu się, na tym, że osoba nagle staje się kimś innym i tak naprawdę nawet nie musi używać jakichś przedmiotów, tylko wystarczy nawet, że pomaluje swoje ciało na jakiś inny kolor i już staje się jakąś postacią, którą przedstawia tym swoim malunkiem i to właściwie, to chyba jest to najważniejsze zjawisko, ta idea, która towarzyszy w ogóle używaniu masek i lalek. Nadaje się im imiona, ponieważ oswaja się te zjawiska, a poza tym, ponieważ pojawiają się w tych maskach czasami osoby bardzo bliskie, sąsiedztwa, czasami siły nadprzyrodzone, no te imiona są ważne i my kolekcjonerzy, nawet w naszym muzeum popełniamy taki błąd i zbieramy tylko te przedmioty drewniane. To jest wygodne, ponieważ najłatwiej się je zachowuje, najłatwiej się o nie dba, ale dla ludzi z Afryki maska to jest cały kostium. To jest po prostu właśnie zamaskowana postać, bez względu na to, czy na ten kostium składają się jakieś elementy drewniane, czy trawa, czy liście, czy tak jak mówiłam, po prostu zwykłe malowidło. Tu uprzedziła Pani trochę moje pytanie, bo chciałam zapytać, jak te lalki czy maski wyglądają. I wiem, że niektóre lalki są pozbawione twarzy. Czy to wynika z tego, że rzeźbiarz czy twórca lalki oszczędził sobie roboty, chciał trochę sobie odpocząć wcześniej i nie dokończył dzieła? Te lalki pozbawione twarzy to jest właściwie taki jeden rodzaj lalek, który pojawia się w kulturze ludu Hausa. Oni mieszkają w Nigerii, w Nigrze i to są lalki takie muzułmańskie, powiedzmy. To jest nieprawdopodobne, że wśród ludzi wyznających islam pojawia się w ogóle coś takiego jak właśnie lalki. Chodzi o to, że w tradycji muzułmańskiej uosobienie człowieka w postaci rzeźby, czy to na płótnie, czy w jakikolwiek malunek, jest w zasadzie zabronione. Ale tamtejsze ludy, mimo że są wyznania muzułmańskiego, radzą sobie właśnie z tą swoją tradycją i wykonują lalki, które pozornie są pozbawione tej twarzy. To są takie małe pacynki, które wykonuje się z tkanin, z nici przeróżnych i one nie mają faktycznie takiej twarzy, nie ma tych rysunków, ale ci ludzie, którzy je wykonują, świetnie sobie z tym radzą, ponieważ czasami tak dobierają tkaninę, wzór, czy tak nakładają pewne nici, że my dokładnie wiemy, gdzie jest ta twarz i gdzie tu można się domyślić tych oczu, ust. Także czyli no, to jest taki, ale nie wybieg. Ma. Jest, ale nie ma. Tak, dobrze powiedziane. Jeżeli chodzi o tych twórców lalek czy masek, to jest specjalny rodzaj ludzi, specjalna kategoria. To nie jest tak, że każdy sobie może usiąść i zrobić. To też nie jest tak, że jak w tej chwili, że gdzieś tam sobie na uboczach miast znajdują się jakieś manufaktury, które na potrzeby rynku turystycznego tworzą, produkują te maski, bo de facto to powinno być tak, że twórca to jest osoba, która jakoś musi być namaszczona do tego, żeby robić to, co robi. Twórca? Tak, ale Afryka jest ogromna i to naprawdę trudno jest jednym zdaniem tak powiedzieć cokolwiek o maskach i o lalkach. To skupmy się może na Afryce środkowej czy środkowo-zachodniej. Zachodniej. Tam część tych lalek, jeszcze tych tradycyjnie używanych, czyli w kontekście jakichś rytuałów, ceremonii, wbrew pozorom wykonują kowale. Na zlecenie najczęściej różnych stowarzyszeń. Kowale z drewna wykonują? Tak, mimo że nam się kojarzy, że kowal powinien tylko pracować w żelazie, tam jest taka odrębna kategoria, właśnie kowal pracujący w drewnie. A to bardzo kowal interesujące, artysta. To on wykuwa w drewnie? Chyba nie. Nie pracuje, ale my byśmy powiedzieli prymitywnymi narzędziami, zwykłą siekierką. Ale ta siekierka naprawdę wystarcza, żeby wykonać wspaniałe obiekty. On się tego uczy fachu, często jest członkiem jakiejś odrębnej kasty. I wykonuje na zlecenie tych stowarzyszeń, ale ta lalka, wykonanie jej to jeszcze nie oznacza, że ona już nabiera tych takich właściwości ważnych dla tej społeczności, dopiero właściwie przed ich użyciem, czyli w momencie, kiedy przygotowuje się przedstawienie, spektakl, ja może trochę bardziej wiem o tym zjawisku występującym w Republice Mali, przedstawienia lalkowe, tak naprawdę to jest rozrywka nie tylko ludzi, ale też właśnie duchów, które zawsze przybywają chętnie, żeby to obejrzeć, ale mimo, że one są ciekawskie i chętnie to obserwują, to swoją obecnością narażają na niebezpieczeństwo właśnie lalkarzy, poza tym są zazdrosne właśnie o to, że ktoś tam tak świetnie tańczy, więc ten lalkarz sam musi mieć różne talizmany na sobie, musi wypowiadać pewne formuły magiczne, żeby się zabezpieczyć. Następuje sakralizacja tych przedmiotów i to jest dopiero ten moment, kiedy ten przedmiot zamienia się ze zwykłego przedmiotu w jakiś ważny, a już animacja tego, czyli nagle przedmiot martwy staje się żywy, to jest coś, co jest tym punktem kulminacyjnym. Jeżeli wśród publiczności siedzą również duchy, które podziwiają występy lalkarzy, to by to oznaczało, że duchy też mają potrzebę przyjemności, kiedy są w zaświatach. Tak, wbrew pozorom ludzie, mieszkańcy w Afryce wyobrażają sobie, że te duchy są takie bliskie. Jeżeli nadają im pewne cechy, to takie cechy, które im są też znane. Cechy, które obserwują u innych swoich sąsiadów, więc obdarzają ich też właśnie złośliwością, pewną ciekawością, zamiłowaniem do muzyki. Obdarzają ich również cechami niebezpiecznymi, ponieważ pewne zjawiska, które nie potrafią tego wytłumaczyć, to uważają, że właśnie jest to wpływ takich duchów. duchów buszu, ale też duchów zmarłych przodków, których jak jeszcze żyli, to przecież to dobrze znali. I jeżeli ci zmarli przodkowie zasilili te szeregi pokoleń, które odeszły, chyba tak to działa. Była pani niedawno w Afryce, w Burkina Faso, na festiwalu masek i to był pokaz pozbawiony tego kontekstu magicznego, czy jednak można było gdzieś wyczuć, że te maski dalej miały jakieś znaczenie czy swoją wagę? To była 14. edycja. Przez ostatnie lata odbywa się co 2 lata. Turystów za każdą tą edycją przybywa ich coraz więcej, ale mimo wszystko tych białych turystów, tych z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, było procentowo bardzo mało, gdzieś nie wiem, 5%. Największa część tej publiczności jednak jest ta miejscowa, dla której to jest też widowisko, ponieważ oni na ten festiwal zapraszają nie tylko maski z okolicznych wiosek, ale również z zagranicy, więc można zobaczyć maski z Beninu, z Mali, Senegalu, z Wybrzeża Kości Słoniowej. Dla mnie to było niesamowite przeżycie, naprawdę widowisko. Część tych gości zaproszonych na te występy, tych masek, tych grup, zażyczyli sobie, że mimo wszystko chcą występować nocą, że nie chcą, żeby to się odbywało w dzień, więc na pewno było takie znaczenie. Bo takie tego by chciały maski? Bo tego by chciały maski, bo jednak z tymi maskami wiąże się taka tajemnica, która jakoś nie pozwala jej okazać w promieniach słonecznych. Ale powiem też, bo pan pytał o te magiczne troszeczkę względy, byłam świadkiem takiego występu. Przyjechała grupa akurat z Togo, ale one występują też w Beninie i dawali takie przedstawienie, takie rytualne zangbeto, mimo że tańczyli w dzień, ponieważ te ich występy są związane z ich tradycyjną religią Wodun. No powiem szczerze, to naprawdę tam była magia. Działy się niesamowite rzeczy, ponieważ tańczyła maska to w formie takiego ogromnego stożka przykrytego trawą. Ona krążyła właściwie w koło placu, czasami w rytm muzyki, czasami przyspieszała, czasami zwalniała. Ale cały czas towarzyszyły jej osoby, które w sumie były wyposażone w takie magiczne przedmioty, które w sumie wyglądały jak lalki, które cały czas dotykały tymi lalkami tych traw, uspokajały tą maskę, wypowiadały pewne formuły magiczne i proszę sobie wyobrazić, okazywało się, że pod tą maską nie ma żadnego tancerza. Ja zdaję sobie sprawę, że on tam musiał być i naprawdę doceniam mistrzostwo tego człowieka, który animował tą maskę, a jednocześnie potrafił jakoś tak ciałem pracować, że nie było go widać, ale wszyscy, którzy uczestniczyli w tym, byli przekonani, że oto jesteśmy świadkami prawdziwej magii. Wspomniała pani taką nazwę chyba wudun. To brzmi jak wudu, a i to chyba jest dobre skojarzenie, skoro właśnie z Afryki, zdaje się, zachodniej przede wszystkim na Karaiby trafiły te wierzenia, które z wudu są związane. Tak, ta afrykańska religia tradycyjna, z których źródeł wywodzi się ta religia wudu, nam taka dzisiaj znana, nazywa się Wodun i cały czas jest wyznawana przez mieszkańców Beninu, ale ten kult Wodun jest też skomplikowany, bo tam tych bóstw jest naprawdę bardzo dużo i ona nie ma nic wspólnego z tym wudu, które my znamy, bo wbrew pozorom wudu to jest taka religia synkretyczna i na jej kształt też miał wpływ religie chrześcijańskie. I to są takie ciekawe procesy, że potem właśnie powstają takie fajne mieszanki. Ta kultura jest cały czas taka żywa, dynamiczna, że nie jest taka zamknięta, że wbrew pozorom bardzo łatwo przejmuje jakieś wpływy, ale w swej istocie naprawdę pozostaje silna i niezmienna. To jest okazja teraz w Bielsku-Białej, prawda? Bo tam do połowy czerwca wystawa. Tak, zostaliśmy zaproszeni przez Teatr Lalek Pania Luka, ale faktycznie Galeria Bielska PWA udostępniła nam swoją salę, za co dziękuję jednej i drugiej instytucji. I niech się rozpocznie magia. Ewa Prądzyńska, afrykanistka, kustosz Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dziękuję. Dziękuję również. Ça va faire mal, mal, mal, mal. Quand mon peuple va se réveiller, personne ne pourra l'arrêter. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, mal, mal, mal. Quand mon peuple va se réveiller, personne ne pourra l'arrêter. Il a dormi pendant 40 ans, esclavagisé pendant 400 ans. Elle s'est battue pendant trop longtemps. Si elle s'élève aujourd'hui, si elle s'élève aujourd'hui, si elle s'élève aujourd'hui, si elle s'élève pour du non, c'est qu'elle a des raisons. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, mal, mal, mal. Quand mon peuple réveiller, ça va faire mal, mal, mal, mal. Quand la pluie va se réveiller, ça va faire mal, mal, mal, mal. Quand mon peuple va se réveiller, personne ne pourra l'arrêter. Kilka osób, kilka instrumentów i wyjazd do Nepalu, żeby grać. Tak w skrócie wygląda plan związany z przedsięwzięciem, które nazywa się Muzyka na krańcach świata. A o szczegółach powiedzą Państwa i moi goście, uczestnicy tej inicjatywy. Dorota Roś, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. I Igor z Polski, którego słuchacze z pewnością znają od muzycznej strony, podróżujący muzyk i kompozytor. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chcecie w grupie pojechać do Nepalu, przy czym nie zamierzacie tam pojawić się w charakterze turystów, tak podkreślacie. Dlaczego tak? To gdzieś jest wynikiem jakiejś takiej refleksji, która się pojawiła na przestrzeni wszystkich tych podróży, które w naszym życiu się już wydarzyły. Że jesteśmy tymi ludźmi z tej szczęśliwej części świata, gdzie nas po prostu zwyczajnie na to stać, żeby gdzieś pojechać daleko. Ci ludzie, do których jedziemy, no nie za bardzo mogą stamtąd się wydostać. Jest to dużo bardziej skomplikowana logistycznie operacja. A wobec tego, że dysponujemy i czasem, i pieniędzmi, to w czasie tej podróży możemy zrobić coś po prostu więcej niż zostawić za sobą pieniądze i coś dla tych ludzi zrobić. Chcecie zostawić dźwięki? Chcemy zostawić dźwięki, chcemy zostawić po sobie dobre wrażenie. Chcemy, żeby pieniądze, które tam przywieziemy, trafiły bezpośrednio do lokalnego biznesu i żeby te najmniej rozwinięte jednostki gospodarcze, że się tak wyrażę, mogły rozkwitać. Czyli założenie jest takie, żeby wyjechało kilka osób i żeby tam koncertowało. Przy czym kilka, mam na myśli pięć, w sumie ekipa siedmioosobowa, pięcioro muzyków, ekipa z krajów różnych, bo nie tylko z Polski. No tak, to jest międzynarodowa ekipa, która się zebrała w czasie właśnie różnych podróży. Ten pomysł się pojawił zresztą 2-3 lata temu. Była taka inicjatywa Roba Maciąga, który zorganizował kino dla dzieciaków w Indiach. Objazdowe. Tak, objazdowe i to pozostawił tak jakby tą kwestię otwartą. Powiedział, że jeśli ktoś chce kontynuować tą myśl, to może wypożyczyć tą rikszę, która tam stoi gdzieś zaparkowana w Indiach. Tak, to było hasło, ta akcja występowała pod hasłem Tuk Tuk Cinema. Tak, Tuk Tuk Cinema, zresztą ukazała się książka Roba Maciąga z tej podróży, no i jakoś się tym mocno zainspirowałem i też przeprowadziłem taką akcję kino na klepisku dla dzieciaków. Zresztą byliśmy z Robem Maciągiem w jakimś tam kontakcie. On tak był takim dobrym duchem i wspierał tą inicjatywę. No i właśnie w czasie tych podróży pomyślałem sobie, że może większą frajdą by było zrobić coś, co najlepiej potrafię, czyli zrobić fajną muzykę, a nie tylko być panem od wciskania play w małych wioskach. No, że tak naprawdę można było każdego przyuczyć, żeby to robił. Ludzie się wydarzyli po drodze, właśnie dwóch wspaniałych muzyków z Izraela i jeszcze jeden chłopak z Holandii. Zmontowaliśmy zespół, naszym dobrym duchem jest Klaudia Czachor, która jest organizatorką i producentem tego całego wyjazdu oraz Dorota Roś, która tu jest z nami w studio, która będzie się zajmowała dokumentacją i wszelkiej maści takimi peryferiami. Bo powstanie też film z tego wyjazdu. Liczymy na to, że co będziecie grać i w jaki sposób? No, pięciu muzyków, różne tradycje muzyczne różne przyzwyczajenia, publiczność jakoś nietypowa jednak i zmienna, no bo to nie jest tak, że jedno miejsce tylko, że będziecie jeździć. No i co będziecie mówić? No dziś chyba najbardziej emocjonującą częścią tej wyprawy jest to, że my po prostu nie wiemy. Aha. Że ja sobie to tak trochę wyobrażam, że my jesteśmy taką grupą szaleńców, jak... Nepalski jam session będzie? To na pewno coś takiego się zdanie. Znaczy my jesteśmy tak jakby autonomiczną jednostką, jesteśmy zespołem, który się nie zna. Ci muzycy nigdy ze sobą nie grali, tylko ja tak jakby jestem wspólnym mianownikiem. I liczę na to, że w momencie, kiedy tych wszystkich zdolnych ludzi, pełnych energii się wrzuci właśnie w taki kontekst, jak gdzieś wycieczka na koniec świata, gdzie będzie no naprawdę egzotycznie i inspirująco, że to się po prostu samo urodzi. Tak sobie trochę to wyobrażam, jak taką ekipę Herzoga, który jeździł gdzieś kręcić filmy ze swoimi wariatami i do końca tego nie wiedzieli, nie mieli storyboardów, wiedzieli mniej więcej, co chcą powiedzieć, ale te rzeczy się działy na planie, także będzie dużo improwizacji. Liczę też na to, że jak będziemy docierali do tych odległych himalajskich wiosek, to ta lokalna społeczność też przyniesie swoje instrumenty, bo już takie rzeczy się działy parę lat temu, kiedy byłem w Nepalu i jakoś połączymy siły. Nie mamy jakichś wytycznych gatunkowych, chcemy po prostu zagrać fajną muzykę w drodze. Ale nie chcę zapeszać, ale może się też zdarzyć, że lokalna społeczność niekoniecznie przyniesie instrumenty, ale na przykład... Ja wiem, teraz przejaskrawiam, ale kije na przykład, ponieważ mogą nie być do końca zadowoleni, że jacyś tu się biali kręcą i coś chcą od nich. Tutaj trochę piję do Roba Maciąga jego doświadczeń z Indii, bo jak on przyjeżdżał i mówił, dzień dobry, chciałbym tutaj pokazać polskie kreskówki dzieciom, za darmo jestem, proszę bierzcie mnie, to patrzyli na niego czasami jak na jakiegoś takiego, w ogóle skąd się urwał ten człowiek? Absolutnie tak, no jak byłem w Laosie, to też kazano mi za to płacić, albo mówiono, że to jest niemożliwe. Więc pamiętam, że przyjąłem taką punkową metodę, że po prostu wjeżdżałem do wiosek, ładowałem się do szkoły i rozkładałem ten swój sprzęt w czasie lekcji. I tak jakby nie pytając nikogo o zgodę, bo im bardziej pytałem, im mniej miałem tupetu, tym mniej byłem skuteczny. Na kto kreskówka dzieciom wyłączy? Jak już poszło, to poszło. No tak, ale wydaje mi się, że specyfika Nepalu i Indii też jest trochę inna. To znaczy, że Nepalczycy słyną ze swojej gościnności i są dużo bardziej otwarci i ciekawi przybyszów. To mamy taką nadzieję. To na pewno też, a poza tym ja bym tego Nepalu już najchętniej nie wybierał. Nie jechałbym do Nepalu, pojechałbym w jakąś inną część świata, której nie widziałem, ale w tym Nepalu byłem 4 razy, spędziłem tam prawie 5 roku życia. Jest to trochę dla mnie taka druga ojczyzna i mam tam mnóstwo kontaktów i to wśród muzyków naprawdę takiej topowej sceny nepalskiej, znajomych przewodników, więc tak naprawdę realizując tą ideę muzyki na krańcach świata, najłatwiej było mi to zmaterializować w Nepalu. Wiem, że każdy taki wypad będzie poprzedzony jakimś tam kontaktem z tymi ludźmi. My nie będziemy się na pewno tam zjawiali jak UFO, tylko będziemy przygotowywali sobie grunt powoli na to. Stąd też ta wyprawa, no niestety jest czasochłonna, bo zajmie nam to 7 do 8 tygodni, tak mamy mniej więcej to wymyślone, że nie chcemy pracować szybko, nie chcemy być tą właśnie słynną japońską wycieczką, która w ekspresowym tempie... Ciak, zdjęcia i do autobusu. Tak, my chcemy naprawdę z tymi ludźmi pobyć, dla nas to jest najważniejsze. My nie chcemy pójść jakimiś utartymi szlakami, jak to mówią nepalscy przewodnicy Coca-Cola Treks, tylko chcemy powoli docierać do coraz bardziej egzotycznych miejsc. No, na pewno też wydarzą się koncerty dla ludzi poszkodowanych trzęsieniem ziemi, dla tybetańskich uchodźców, którzy mają swoją bazę w Pokharze. Może zagramy w jakichś szkołach dla dzieciaków, tego jeszcze nie wiem. No, także będziemy spontanicznie działali, ale z namysłem i ten plan konkretny się urodzi na miejscu. Rozumiem, że w przypadku takich inicjatyw muzycznych jest oczywiste, że za wami będzie jechał tir z nagłośnieniem i straszył himalajskie zwierzęta. Nie, ale no, poważnie mówiąc, no, jakie instrumentarium, jak zamierzacie to nagłośnić? Takie kwestie techniczne, może trochę banalne, ale jednak istotne. No istotne. W zasadzie my tą kwestię przerabiamy nieustannie od 2 tygodni. Zastanawiamy się, jak to zhakować, żeby być przygotowanym na to, że jednak te potężne Himalaje nie zapewnią nam takiego wspaniałego pogłosu i nagłośnienia. Zresztą wioski, do których będziemy docierali, raczej będą wioskami bez prądu. W ogóle Nepal jest takim krajem, w którym raczej nie ma prądu i go włączają na parę godzin. Więc instrumenty akustyczne, rozumiem. Tak, na pewno będą to instrumenty akustyczne. Próbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby można było te instrumenty jednak trochę podgłośnić, kiedy jedna wioska postanowi w obliczu tego lądowania UFO zaprosić 2 albo 3 inne wioski. Żeby ostatnie rzędy słyszały. Więc jak będzie 50-60 osób, no to myślimy o jakichś zminiaturyzowanych wzmacniaczach. Jeszcze tego nie wiemy. No parę osób nad tym teraz się głowi, jak to sfinalizować i ucieleśnić. To jest wyprawa o charakterze wolontariatu, więc jak zwykle w takich sytuacjach potrzebne są pieniądze. i pieniędzy teraz oczekujecie od ludzi, żeby mogli was wesprzeć. Szukamy takiego wsparcia, żeby przynajmniej zwróciło nam się za bilety dla tej całej ekipy. Myślę, że to jest w porządku. Gdzie można was wesprzeć? Można nas wesprzeć. Na Facebooku znajdziecie nas na stronie Muzyka na Krańcach Świata i tam są wszystkie informacje odnośnie zbiórki crowdfundingowej, którą również organizujemy na jednym z portali i możecie śledzić postępy naszej akcji, a także update, który będę przygotowywać na bieżąco, kiedy znajdziemy prąd i internet w Nepalu. Kiedy tak. Start? Jeszcze powiedzcie. 25 czerwca. Już część ekipy tam jedzie i będziemy przygotowali materiał. Wtedy się tak naprawdę to ucieleśni. Zobaczymy, co to będzie za muzyka. Dziewczyny, czyli Dorota i Klaudia, przyjeżdżają do nas tydzień później. A ta zbiórka, której wspomnieliśmy, będzie się odbywała za pośrednictwem portalu pomagam.pl. I co może najważniejsze, ponieważ chcemy się jakoś odwdzięczyć też tym ludziom, którzy będą nas finansowo wspierali, już wspierają, już znaczną część tej kwoty zebraliśmy, to takim outputem tej całej wyprawy będzie płyta, którą pod koniec tej wyprawy chcemy zarejestrować w jednym z tamtejszych studiów nagraniowych. Myślę, że znajdzie się tam kilka takich piosenek, w które najbardziej wierzymy, które powstały w czasie tej drogi. Dorota Roś i Igor z Polski, członkowie ekipy Muzyka na Krańcach Świata, która szykuje się do wyjazdu do Nepalu. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. To był Świat z lotu Drozda. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień oraz do przeczytania na facebookowym profilu audycji. Paweł Drozd, dobrej niedzieli. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybrałem klasę X? Bo biznes jest jak offroad. Tu i tu liczą się styl i wytrzymałość. Elegancja przyciąga spojrzenia, moc dodaje pewności. A osiągnięcia są tak samo ważne, jak ponadprzeciętne osiągi. Może dlatego jestem przedsiębiorcą i kierowcą rajdowym. Rafał Sonik. Pick-up Mercedes-Benz klasy X. Dwa oblicza, dwa charaktery. Tylko teraz z pakietami wyposażenia dostępnymi za mniej niż połowę ceny. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz.